suratul munafiqun li moy sar yi nga xamne mom la yalla tuddé nafiqi ndax nafiqi seen bir li tuddé lu graw la lu réré la ndax ay julit lañuy tuddé seen bop julit ay julit la gën leen julit yi tuddé ci ay yéfer yu nekk ci bir julit ñi la bu julit ñi ñu xam ko fexé mu ñu def ñu xam ko di ka wax yéfer yi mune sababu sar waccu sar bi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jiyari won ak bu wax bari mustalah ben giir ci yahud fastahaba nasu alama in fi ni nit ñi rañ jox ci ben ndox manan ndox mi dafa xaw neew nit ñi di tancelo ci ben ten pour man ci nan bokon na ci ñi nga xamni ñoo ci doon tancelo ci ten bu wax jahja ibn sa'id muy surga omar bin khattab jahja ibn sa'id surga ibar omar ak kuñ wax sanan al jahani ki kharita abdullah ibn salul ki nga xay moy chekhu nafiqi ño ñaar ñu tan bok bok lo ci bañ tan ci lo ci tend jahja bi nga xay moy surga abdullah omar ibn khattab dal ni mbej sanan sanan dal di mer dal di yofu na yal ansar ana wal ansar ana wal ansar ndax abdullah ibn ubay ibn salul ci lansar la bok moy ci fogg na fexé bam ko defé bu mu waxé pour lansar ñew dal ci kaw kale jahja mi xey mo doon andu nak umarit da yal muhajirin ana muhajirin ay way kaday abdullah ibn salul dal di wax né jahja def na lool mune wallahi nun dal suñu misal ak misalu gaay yi le kaada ci ñew fekk ci suñu dëkk bi le suñu misal ak ñom dal nekk wu lumay bom ni awliyep di waxe rek samin kalba ka yakul ko tuufal sa xaj mu lekkal rek bu suñu misal ak ñom dal moy lool tuuf yaral sa xaj yefal ko mu lekkal ci mo non lañ tolok ñom wat na mu dal ne giñ na ci yalla ne bu ñu delo madina ku tedd ka dana genn ku torox ko ku tedd ak mom la ne moy mom ku torox ene moy yonente bi ak ay gaay bu ñu delo ku tedd gi dina genn ku torox ak ay andado mu daldi wax aw ñu tam ne len yeen rek ka def yeen taxaw ñi muhajirin yi ñew madina dimbal mi ngeen len di dimbali rek ak ni ngeen len di joxe aw ñam di len dimbali seen alal yi lool do nga tax ñuy def li ñuy def bu ngeen togon baña te dimbali ken bañ sanni len feli ci Allah ba dogu len da nañu daw bayyi seen rew da ñu daw buñ wax sayyid ibn arham degg wax je dem netale ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolay tam bak abdullah ibn salul deke mu daal ñew nek ci yaronte bi mu woko mu ñew di wat di ci yalla ne wax ko sayyid ndey fen waxuma saaru daal di wacc nak andi walé wax ko fa ag ca lam doon wax yaqulun la in raja'na ila al-madin la yakhrujanna la yakhrujanna al-a'z minha al-azl mune bismillahir rahmanir rahim isa jaaka dem dikal na la yow yonente bi al munafiquna nafiqi munafiqi ñewé ci yow xalo ñu wax ne nashhadu ngi sédé ne annak innaka naka yow la rasulullah ya di yonente bi yalla wallahu yalla ya'lamu khamna ne annaka naka yow innaka la rasuluhu ya di yonenta wallahu yalla yashhadu ngi sédé ne innal munafiqina nafiqi la kazibun dañuy kat wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu jumlatun intiradiyya la mula nahawiyuna di wax jumlatun intiradiyya jumla la bu fi jaar ndax jumlatun intiradiyya bokay duggal ci wax da fay dindi lent bo xamne bi manu ñu ka déggé ñu warul wona déggé ci wax ja mum lay dindi ndax bu nafiqi ñewé naka mu ngi sédene yaa rasulullah bu ci yalla tabi dal naka ne yalla ngi sédene nafiqi dañuy tan kon day melni du rasulullah motax luñu tuddu jumlatun intiradiyya duggal fa ay wax yalla gi sédene yow mom mi la yoni ya def yonenta do wax nak na fexé dañuy fenn diñu wax nekul ci ñoo pour bañu ci déggé ci bokku la dama ko waxé mune yalla gi sédene mom mi la yoni ya di rasulullah waye mu ngi xamal mu lay xamal ne na fexé yi lañu wax dëkk ci ñoom dañuy fenn ñi taxaso jappé nañu ay manum seen buwat yi seen gi ñi yépp dañ ca jappé ci natan pak baras bu dox seen digënté ñu ray leen rek mom tax ñuy wat wa sa do do fegu nañu ansabilay kuñu gis nga aw ci yoonu yàlla buñ la mënee dogale dañ la dogale ngir nga bañ ci du innahum naka ñoom saabon na maa kanu lañu nekkoon yaamuloon doon ko jëf zalika loolu bennum ci naka ñoom aamanoo gëmoon nañu ci seen làmmiñ su ma kafara topp ñu weddi seen xol fa tubya tampeef ala xuloobi seeni xol am na ñu ko jàngit mab ñu lil maaluum mooy fa tabaxa ala xul mooy yàlla tamp seen xol am na ñuy jàngit fa tabaxa allahu ala xulubim am na ñu ko jàngit dugal fi allah fa tubya ala xulubim dañoo kaste seeni xol fuum laa yafxoon ko duñu mën a dégg diine waysaara ay tuum boo leen gisee ñoom naa fiqe yooyu tuum ji bu ko dana la yéem aj saa moom seen yaram ya ñu fees dell lañu aku yaram abdoulaye ibnu salul abdoulaye ibnu ubay ibnu salul noonu la meloon bunkal la war mu amu yaram fees ba noppi nag bu wéru la meñ ko éloquent la war bu dee wax nit yëpp dañ koy dékk ngir fasaxa mu ne naa fexee boo leen gisee saw seen yaram dana la yéem wéen yaxulu dem ñu ngay wax tasumaan nga déglu li xawlim seeni wax bu ñu dee wax nga déglu leen yonente bi romb naka muy wax ak isaaba waaye ay waxam dakaa yéem déglu ndax nam wéréwu la meñ kaanum daanaka ñoom ku subun ay bant lañu musannadatun yu ñu weer bante bu ñu weer boo xam ne bi dara nekkul ca biir mooy seen jëmmaye dara ci dafa witt yaa sa boo ne ñu ngi jorte kulla sayxatin bépp ak xaaju àllin ci ñoom lépp lu wàcc ñu defee seen kaw la bu ñu ne bi daal yéen ñu defee ne yéen ba seen kaw la ñu bëgg a dal lu ñu dégg rek defee seen kaw la jëm ndax defuñu lu baax ndax nit bu fekkee ne moom la wax ne isa saa fiilul mari saa sunuunuhu jëfi nit ka bu fekkee dafa ñaaw ay njortam dafay ñaaw lu ñu wax mu ne maa tax ñuy wax parce que danu def lu baax rek borom bi naka na kum ñoom ñooñu ala addu ñooy noonu ba wax darhum na nga leen moytandiku ñooy noonu yi de ndax soppi noonu buy nirub soppi la noonu boo xee mënoo kaa daw tusul mu ngi fi yow loo nekk mu xam ko di gën a bon mu ne nag na nga leen wattandiku bu baax xaatalahum yàlla na leen rëbb allahu yàlla am naa yu foppoo naka lu leen di wëlbatee ñu bàyyi diine bay def lu bon waysaa xiila lahum dem waxeef na leen saa xiila dem waxeef na lahum ñeel leen taalaw kaay leen yastaxfir baalul lakum ñeel leen rasulullaay kaay leen yonantam yàlla bi baalul leen yàlla lawaw ñu daal di yëngal usawum seeni bopp waraayitum nga gis leen yasudduuna ñuy fegu ngir rëy boobu ñoom musakabiroon ñuy rëy rëylu am na ci ay seeni xarit yi nekk di julit di leen laay wàcc yéen a tax dem leen ci yonante bi mu baalu leen yàlla ndax yàlla jéggal leen ñu yëngal seen bopp lànk borom bi daal di koy wàccal nag ne ko sawaaun moo xam àllim ci ñoom ñooñu naa fexe yooyu astaxfarta lahum ndax baalul nga leen yàlla am lam tastaxfir wala baaluloo leen lahum ñee leen lan yaxfira du jéggal allahu yàlla lahum ñee leen yàlla moom du leen baal baalu leen ak ñàkk baaloo ceem lu ma leen baal inna allah naka yàlla laa yax di du gindi alxawma nit ñi alfaasix ñi di ay saay ñooy ñan la um ñoom la si ne mooy ña nga xam ne yaquluna dañuy wax naa laa tunfuxu bu leen joxe seen alal bu leen dimmali bu leen dundal allah man ca ña nga xam ne inde rasulillahi ñu nga fa yonente bi yàlla bi gàddaay fekk ca fa bu leen leen jox dara bu leen leen dimmali bu leen leen jox alal ñam ataayan fattu ba ñu mën a tas génn réew génn dëkk bi ñooñu mooy nafiqe yi ñoom dañoo réer dañoo xam ne lilaay ñeena yàlla xasaayinu samawaati mang sii ni yërmëde yi wërsëg yëpp yu asamaan wal addeg suuf si yàlla ko yore walakin al munafiqin waaye nafiqe yi laay foonu dégguñu ndax dañoo defee ne wërsëgul muhaajiri ñu ngi seen loxo lañu ne bu ñu leen joxatu lu ñu lekk doot ñu dekk xiif yàlla yore wërsëg bi de yaqulu ñu ngay wax naan la in rajax naa bu wallaay bu nu delloo ilal madina ci dëkk ba la yoxri janna dana génne al ahas ku tedd ga min haa ci dëkk ba ku tedd gi ne mooy abdoulaye ibnu ubay mooy nafiq bi mu ne dina génne al azala ko torox ki nee na mooy mouhammad ak gaayam borom bi naka nag walilaay ñee na yàlla alañ sa tu tedd nga daraa nga yàllaa ko yor wali rasuli ko yonentaam wali muminik julit ñi tedd nga yàllaa ko yor di dagga jox ab yonentaam ak booy gëm ña yàlla walakin al munafiqin waaye nag nafiqe laa yàlla mun xamuñu yaa ayuha alladina yéen gaañ ñi nga xam ne aamanoo gëm ngeen la tulhikum bu ngulen soxlaal amwalukum seeni alal seeni alal bu ndox seen digante ak ansigrilay turu yalla wala awlaadukum seeni doom bu ngulen soxlaan ansigrilay bayyi turu yalla ndax da fay téré way gëm ñi ñu nirok nafiq yoyu ñi nga xamne ñom dañoo naxu ci alal ak doom seeni kon yeen way gëm yalla alal ak doom bu ngulen tor té top yalla ak jaamu yalla ak di def li len yalla sante sante ci julli ak asaka ak ajmak namu doxé ci digënté ak nafiqi o ma ñe fal salik ku jëf lool bu lay ko ñoo ñum al khasirun ñoo di way perte yi ci alalam té def lu baax té jaamu ji yalla té fatali ko yalla ak doomum ak njabotam ñoo ñoo ñi na la perte la wa anfiqu na ngeen joxe seen alal da ngeen tindele mi ma ca la nga xamne saxna ko wërsegal nañu leen tunu yalla ye sakku geureum yalla moy da koy wax ci jarok ci jamana bobu na rabbi yow sama borom lawla akhartani lu teewon nga yexema ila ajlin khariba ci dir bu gatt gatt moy yalla bayima rek may bañ ma ray dir bu gatt rek fa asad xama saraxe wa kun ma nek min salihin bok ci gaay yu bax yalla muyel ma rek dir bu gatt ma saraxe bok ci salihin borom bi tek ci ne wala ñu akhira du yexemuk allah yalla nafsan ben baken isa ja ndim gi ken ajal wa bigam ben bakem bu apam ñew yalla du ko muyel ben sa ben minute wallahu yalla khabirun aji deñ kum pele dima tambalu ci legen jeuf